أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi olan Fetih suresinin doğruyu gösteren kitapla gönderen odur. Muhammed Aleyhisselam'ı doğru yolu gösteren kitapla Allah-u Teala göndermiştir. Elçi olarak göndermiştir. Ve dinil hakkı ve hak din ile göndermiştir. Doğru din ile göndermiştir. Çünkü yeryüzünde insanların din dediği çok şey var ama hak olan, doğru olan çok değil. Öyle gönderdi ki لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Bütün dinler üzerine hakimiyetini kursun. Neyi hakimiyet kursun? İslam dini bütün dinler üzerine hakimiyeti kursun diye Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hak dinle ve hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'le göndermiştir. Şimdi bütün dinler dediğimiz zaman işin içerisine hak dinler de girer. Yani kaynağı hak olan dinler. Şu anda tek bir hak din var, o da İslam. Onun dışında hak din yok. Ama insanların kaynağı hak olarak kabul ettikleri dinler var. İşte Hristiyanlık var, Yahudilik var. Ve daha başka dinler var. İşte Uzak Doğu'ya gidiyorsunuz. Budizm var, Taoizm var, Brahmanizm var. Bir başka yere gidiyorsunuz, Sihler var. İşte şeyler var, Zerdüştler var. Çok sayıda inanç sistemleri var yeryüzünde. İslamiyet bizim bildiğimiz tarihte nereye kadar gitti? Arap Yarımadası'na hakimiyet kurdu, değil mi? Ondan sonra Kuzey Afrika'ya hakimiyet kurdu. Sudan'a, bir ara İspanya'ya. Türk toprakları üzerinde hakimiyet kurdu. Bir ara Balkanlar'da, işte Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Romanya gibi bölgelerde. Bir de Orta Asya'da. Mesela Viyana'dan öteye geçememişti. Asya'da da İslam'ın hakimiyet kurmadığı yerler var. Amerika'ya sıra gelince orada bir İslami hakimiyet hiçbir zaman olmadı. O zaman bu ayet diyor ki elçisini hidayetle gönderiyor. Yani doğru yolu gösteren kitapla. Ve gerçek dinle göndermiştir ki bütün dinler üzerine hakimiyetini kursun. O zaman bu olay gerçekleşmemiş değil mi henüz? وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Buna şahit olarak Allah yeterdi. Yani bunu Peygamberimiz görmeyecek demek ki, o hakimiyeti görememiş. Göremeden gitmiş. Müslümanların birçoğu da görmemiş ama inşallah görenler, belki biz görürüz, bilmiyoruz. Allah bilir. O bizim çalışmamıza bağlı. Şimdi ben hiç bilmiyordum. Geçenlerde okudum, öğrendim. içinizde bunu mutlaka bilenler vardır ama ben yeni öğrendiğim için size de aktarayım. Peygamberimiz Tebük'e kadar geldi. Tebük'te işte bu bugünkü Ma'an, Amman, işte o kıyı bölgeler falan, oraların hatlarıyla hatlarını kendine bağladı. Rûmetül Cendel diye kuzeyde Şam'a yakın bir bölge var. Orayı da kendine bağladı. Diyeyim şu. Peygamberimiz oradan Heraklius'a mektup göndermiş. Ve mektubunda diyor ki ya Müslüman ol, ya cizye ver, ya da bu harf üzerinden elini çek, bunlar Müslüman olsun. Heraklius da Peygamberimizden çekinmiş, altın göndermiş Peygamber Efendimiz'e, yani teselli için. Peygamberimiz de bunu şey kabul etmiş, harp ganimeti kabul etmiş ve asker arasında dağıtmış. Şimdi hakikaten akıl almaz bir başarı. Akıl almaz bir başarı. Peygamberimizin son seferidir Tebük seferi. Siz işte hicretin 9. yılında olmuş bir olaydır Tebük. Hicretin 9. yılı. Siz 9 sene evvel Mekke'den kaçmak zorunda kalacaksınız. Çünkü sizi öldürmeye karar vermiş. Medine'ye geleceksiniz. 9 sene içerisinde dininizi Medine'de sağlam bir şekilde yerleştireceksiniz. Birkaç tane savaşta başarı elde edeceksiniz. Yemen'e hakim olacaksınız. Mekke'ye hakim olacaksınız. Arabistan'ın doğusunda Basra Körfezi'ne kadar hakim olacaksınız. Irak sınırlarına kadar hakimiyet kuracaksınız. O zamanın en büyük gücü, süper gücü olan Bizans'ın sizin üzerinize geldiğini duyup da ona karşı savaşa çıkacaksınız. Bizans'a bağlı bölgeleri kendinize bağlayacaksınız ve Bizans kralına tehdit mektubu göndereceksiniz. Ya Müslüman ol, ya teslim ol, ya da cizye ver. Ne muhteşem bir şey. Bunu ben şunun için söylüyorum. Doğru Müslümanlıkla gidildiği zaman Peygamberimiz bizim için nedir? Örnek değil mi? وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır. Eğer onu biz uygulayamazsak hayatımızda örnek olur mu? Demek ki biz de Peygamberimizin yolundan gidersek akıl ve hayal edilemeyecek başarılara imza atarız. Şimdi bu çok kesin. İşte şimdi bu ayet-i kerime ne diyor? Bütün dinler üzerine hakimiyet kuracak diyor İslam. Tarihimizde böyle bir hakimiyet kurmamış. Şimdi bu ayet İki ayrı yerde daha tekrarlanıyor. Onlardan birisi Tevbe suresinde. Yalnız onu lütfen açın. Orada çünkü çok önemli bir husus var. Tevbe suresini açın lütfen. Kur'an-ı Kerim'in 9. suresi. Orada 31. ayetten itibaren okuyacağız. Ama onu okumadan önce Peygamberimizin konuyla ilgili birkaç hadisi şerifinden söz edelim. Mevzu daha iyi anlamamıza yol açar. Çünkü Peygamberimizin sözleri Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Yani Kur'an'ın zaten söylediği şeyi Peygamberimiz bize daha anlayacağımız şekilde ifade etmiş oluyor. Çünkü onun bu şimdi ilk defa olduğu için böyle her tarafım bir acayip oldu. Ne? Yani nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum. Şuralara bak Allah'ın sana. Ben biyonik adam oldum. Neyse o şurada dursun da gel şunda nasıl takıyorsun da. Diyoruz da ben şimdi yaranacağım bilmiyorum. Mustafa Bey diyor başına saçın üzerine koyma diyor. Saçın bozuluyor diye. Arkaya atıyorum da aşağıya düşüyor. Ben ne yapayım yani? Peygamberimizin bazı hadisleri var. İşte Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Diyor ki Allah yeryüzünü benim için topladı. Yani gözümün önüne getirdi. Hem doğu kısımlarını hem batı kısımlarını gördüm. Benim ümmetimin hakimiyeti, egemenliği bana gösterilen bütün bölgelere yayılacaktır. Yani yeryüzünün tamamına yayılacaktır. Şimdi birileri diyecek ki bu gaybtan haber vermedi. Peygamberdir, Allah ona bildirir, verir tabii. Ama bu az önceki okuduğum ayetin açıklamasından başka nedir? Bunun da açıklamasıdır, başka bir şey değil. Bir başka hadiste, bu da İbn Hibban sahihinde rivayet etmiş. Diyor ki İslam dini gece ve gündüzün olduğu her yere ulaşacaktır. Gecesi ve gündüzü olan her yere ulaşacaktır. Bu ne demektir? Gecesi ve gündüzü olmayan hiçbir yer yok. Kuzey Kutbu'nda 6 ay gece 6 ay gündüz olsun. Var ya gecesi gündüzü. Gecesi ve gündüzü olan her yere ulaşacaktır diyor. Allah ne bir şehirde ne köy yerinde bu dinin hakimiyet kurmadığı bir tek ev bırakmayacaktır. Yani bu dinin hakimiyetini kurmadığı bir tek ev kalmayacaktır. Hakimiyeti nasıl kuracak? Bazıları izzetle, şerefle Müslüman olarak bu dinin hakimiyetine girecek. Bazıları da Müslüman olmayacak ama Müslümanların hakimiyetine altına girerek bu dinin emri altında olacak. Teslim olacak yani. Allah bir kısmını İslam'la şereflendirecek. Bir kısmı da kafirliğinden dolayı zelil ve hakir hale gelecektir. Şimdi bir başka hadis. Bunu da Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş. Diyor ki biz Amr bin el-As'ın oğlu Abdullah'la beraberdik. Ona sordular. İki şehirden hangisi daha önce fethedilecektir? Konstantiniyye mi, Roma mı? Konstantiniyye neresi? İstanbul. Abdullah bin Amr bin el-As'a soruldu diyor. İki şey hangisi daha erken fethedilecektir? Peygamberimiz bu konuda ne dedi? Abdullah bir sandık getirdi. Halkalı. Etrafında halkalar vardı. Ondan bir yazı çıkardı. Dedi ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde oturuyorduk. Ve ağzından çıkanları da yazıyorduk. Böyle rivayetler de var biliyorsunuz. Bir gün bu soru peygamberimize soruldu. Sizin bana sorduğunuz soru peygamberimize soruldu. Dendi ki ya Resulallah, Konstantiniyye mi önce fethedilecek yoksa Roma mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki önce Heraklius'un şehri fethedilecektir. Heraklius'un şehri ne? Konstantiniyye burası. Roma fethedildi mi? Şimdi neden fethedilmedi? Ayetlerden şimdi onu göreceğiz. İslamiyet neden bugün kendi topraklarında gariptir? Bakın bugün işte Irak'taki durumu görüyorsunuz. İslam'ın dört dörtlük hakimiyet kurduğu herhangi bir toprak kalmamıştır. Bunun sebebi ne? Ayetler ne diyor? Hadisler ne diyor? Ve biz neden böyleyiz? Dolayısıyla bu konuda dedim ya, Kur'an-ı Kerim'de üç tane ayet var. Tabi o ayetleri destekleyen başka ayetler de var. Onların sayılarını topladığınız zaman üçte kalmıyor. O ikili sisteme göre gidiyor. Şimdi Tevbe suresinin 31. ayetine bir bakalım. Oradan başlayacağız. Allah-u Teala diyor ki اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Onlar, yani Yahudiler kendi din adamlarını, Hristiyanlar da kendi din adamlarını Allah'tan önce kendilerine Rab edindiler. Önce onlar Rab edindiler, sonra Allah'a sıra gelir. والمسيح ابن مريم, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Onu da Rab edindiler. Yani din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i de Rab edindiler. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا. Kendilerine bir tek emir verilmişti. Tek bir ilaha kul olacaksınız diye. Yalnız Allah'a kul olacaksınız. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ. Ondan başka ilah yoktur. سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُ. Onların koştuğu şirkten Allah uzaktır. Kimin koştuğu şirk bunlar? Kim? Kim? Yahudi ve Hristiyanlar bunlar. Peki demek ki Yahudi ve Hristiyanlar neymiş? Müşrikmiş. Allah onların koştuğu şirkten uzaktır. Çünkü Allah'ın yetkisini, Allah'a ait olan yetkiyi herhangi bir varlığa verip Allah'ın yetkisini paylaştırdığınız zaman kendi kafanıza göre müşrik olursunuz. Şöyle düşünün. Siz bir iş yerinde yöneticisiniz. Sizin astınız, emriniz altındaki kişiler size ait olan yetkileri kendi kafalarında paylaşıyorlar. Kendilerini bir konuda sizin kadar yetkili düşünüyorlar. Ne yaparsınız onu? Ne yaparsınız? Çalıştırır mısınız? Kovarsınız onu, değil mi? Bak, bu Allah-u Teala'nın herkesin içine yerleştirdiği kanunudur. Peki siz kendi yetkinizin paylaşılmasına razı olmuyorsunuz da Allah'ın yetkisini nasıl paylaştırıyorsunuz? Nasıl oluyor da birilerine yetkiler veriyorsunuz? İşte şeyler, bakın Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a yetkiler veriyorlar, değil mi? Geçen de televizyonda görmüşsünüzdür. Bir apartmanda kurdukları bir lisede bir kız çocuğu şey okuyor, şarkı söylüyor. Papaz da o gelenleri kutsuyor. Ne diyordu o kız çocuğu? İsa şifa ver, İsa şifa ver, İsa bizi koru, İsa bize yardım et, İsa falan filan. Yani sen bizim kurtarıcımızsın diyor. Şimdi o orada o kız çocuğu İsa'nın kendini duyduğunu kabul etmezse bunu söyler mi? Ya da o kilise İsa'nın o sözü duyduğunu kabul etmez mi? Yani inanmıyorum ona duyduğuna. İnanıyorum. Peki asırlar önce ölmüş olan İsa duyabilir mi? Duyması için böyle bir şeyi duyabilme, işitebilme özelliği kimde var? Yalnız Allah'ta var. O zaman İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın işitme sıfatına ortak etmiş olmuyorlar mı? Yine ne diyorlar? Bize şifa ver İsa diyorlar. Demek ki İsa Aleyhisselam onların hastalığını teşhir edecek. Ona şifa verecek güçlü olacak ve onları tanıyacak, oraya kadar da gelecek. Hayatında İstanbul nedir bilmeyen o kişi, ölmüş olan kişi gelecek. O zaman onu ölmemiş kabul ediyorlar değil mi? Ölmemişlik kimin sıfatıdır? Ölmemek Allah'ın sıfatıdır. Orayı biliyor kabul ediyorlar değil mi? Ömründe bir kere bile İstanbul'a gelmemiş olan İsa'yı orayı biliyor kabul ediyorlar. Böyle bir bilgi insanlarda olur mu? Bakın görüyor musunuz? Bir de oraya gelme gücü var. Onlara şifa verme gücü var. Sayın da sayın artık. O zaman bu insanlar ne yapmış oluyorlar? Evet. İsa'yı Allah'a ortak koşmuş oluyorlar. Bizim bu tarikatçılık kitabından var mı buralarda? Yoksa o şeyde bizim bu odaya girer girmez soldaki o ilk dolapta altta orada var oradan geç. Efendim? Onu karıştırmayalım şimdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi okurken Hatim-i Tayin'in oğlu Adi Peygamberimizin yanına giriyor. Hatim-i Tayi Araplarda çok meşhur bir kişi, çok cömertliğiyle meşhur olan bir insan, Tay kabilesinin reisi. O vefat etmiş. Babasının şöhreti çok yaygın. Peygamberimiz o kabileyi kendi topraklarına katmış. O sıra kabilenin reisi olan Adi kaçmış. Suriye tarafına kaçmış. Orada Hristiyan olmuş. Peygamberimiz de onun kız kardeşine muamelesi yapmamış, serbest bırakmış. Sonra o da kız kardeşi o ağabeyisine mektup yazıyor, gel diyor. Sen akıllı bir adamsın. Burada bak, dinle. Eğer hoşuna giderse Müslüman olursun, gitmezse çeker gidersin. Buna sana hiçbir şey demezler. İşte geliyor Medine'ye. Şeye gidiyor, mescide gidiyor, Peygamberimiz bu ayeti okuyor. Şeyde de bir haç var göğsünde. Altından bir haç. Adi diyor, o putperestlik işaretiyle bu mescide niye giriyorsun diyor. Bunu mu kastediyorsunuz diyor, evet. Çekiyor, koparıp atıyor yere. Ya al diyorlar, almam diyor. Yani o babanın evladı son derece onurlu bir insan. Yani karşı tarafına, karşı tarafa saygı olsun diye, bunun kötü olduğuna inandığından değil. Karşı taraf madem bundan rahatsız oluyor, hemen çekip atıyor. Rahatsız oluyorsa o, çünkü onun inancı, o Hristiyan oradan. Sonra Peygamberimizden bu ayeti dinleyince diyor ki, hayır diyor, biz papazlarımızı Rab edinmiyoruz diyor. Peygamber Efendim diyor ki, onlar Allah'ın helal kıldığı bazı şeyleri size haram etmiyorlar mı? O oluyor diyor. Peki Allah'ın haram bazı haramlarını size helal yapıyor, o da oluyor. İşte onlar Rab edinmek budur diyor. Şimdi gelelim Müslümanlara. Şimdi bugünler herkes çok rahatsız oluyor. Herkes çok rahatsız oluyor. Diyorlar ki Türkiye'de Hristiyanlık propagandası aldı, yürüdü. Şeyler evlere kadar şeyler misyonerler girdi falan. Geçen de birisi televizyonda Profesör Yalçın Küçük adında bir zat televizyonda bir konuşma yaptı. Program yaptı. Eskiden beri Anadolu toprakları üzerinde Müslümanları değil de Yahudi ve Hristiyanların çekişmeleri vardır diye bir iddia ortaya attı. Geçen de bana sordular. Nedir diye. Dedim vallahi bu iş biraz çok su götürür. Burada gerçekleri söylemek birçok kimseyi rahatsız eder. Yani bugün bizim Müslümanlık dediğimiz şey ne ölçüde Allah'ın emrettiği Müslümanlık? Bugün bir doktora talebesi bana şunu sordu ve şaşırdım. Dedi ki ya hocam dedi, siz bir kitap okudum, şeriat, tarih, şeriat, hakikat, marifet diye tasavvufu anlatıyor. Ben bunlarda bir şey görmedim, bunun dine aykırı tarafı ne? Nasıl anlatıyor dedi. Dedi ki işte şeriat şöyle anlatıyor, gelirsin adama bir tane tokat vurursun arkadan, döner o da sana vurur. Bu şeriat. Hakikat, adama tokat vurursun, döner bakar. Allah'tan geliyor ama kimin vasıtasıyla gönderdi diye bakar şöyle. Peki hakikat, marifet, ona da bir tokat vurursun hiç dönüp bakmaz bile. Bakmaz bile gerek yok. Ne olacak? Nasıl olsa ne gelirse Allah'tan gel. Dediğim tip insanların olmasını Amerika ne kadar çok ister şu Irak'ta bugün. Keşke öyle olsa. Gelecek, tarayacak. O marifettekiler hiç bakmayacak. Bak işte şurada bir tane de şurada bir tane vurur musun lütfen diyecek. Ay üzüldüm bak şimdi vururken de pantolonun tozlandı diyecek. Evet, çok şey değil mi? Böyle bir insan tipinden kim hoşlanmaz? Hangi sömür gezdiği niyetli insan hoşlanmaz? Yahu dedim sen bu soruyu nasıl soruyorsun? O zaman bütün peygamberler yanlış yapmışlar. Çünkü hepsi mücadele ediyor. Allah-u Teala'nın emirlerinin, Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen çok sayıda emrini yok saymak gerekecek. Çünkü Allah savaşın, mücadele edin, çalışın, gayret gösterin. Kişiye çalışıp kazandığın dışında bir şey yoktur diye ne kadar ayetlerde emrediyor. Şimdi bu anlayış üzerinde bulunduğumuz topraklarda çoktan gelişmiş bir anlayış değil mi? Bakın bununla mücadele etmek için sürekli uğraşıyoruz. Buldunuz mu? Bulamamışsınız, ben bulacağım demektir. Sizin anlamanız lazım. Yani. Marifet de yok bunlar. Şimdi bu birinci Cihan Savaşı'nda şeye karar veren, bakın az önce Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a yüklediğini biz televizyonda gözümüzün önünde gördük, değil mi? İsa bizi kurtar, İsa bize şifa ver, İsa şunu yap, bunu yap. Peki Müslümanlar ne yapıyor acaba? Şimdi bakın şu elimde yıllardır piyasada satılan bir kitabımız var. Bu kitabın içerisinde Müslümanları batıran şirk diye bir bölüm var. Müslümanları batıran şirk. Bakın ayetin sonu neydi? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Bu bölümde Osmanlı'nın İslam ülkelerini cihada davet beyannamesinden bir örnek var. Bu beyannameyi Meclis-i Ali İlmi, yani Osmanlı'nın en yüksek ilim konseyi, ilim kurulu, orası hazırlamış. Halife sıfatıyla Sultan Reşat imzalamış. Beyannamenin altında en üst seviyeden 34 alemin imzası var. Bunların arasında üçü eski, birisi görevde olmak üzere 4 Şeyhülislam ve fetva emeğini Ali Haydar Efendi'nin de imzası var. Şimdi bunlar Osmanlı'nın ve o günün İslam aleminin İslam anlayışını temsil ederler mi? Hiç şüphesiz değil mi? Ve ben bu belgeyi İstanbul Müftülüğü'nün arşivinden aldım. Hatta bakayım hemen. Ceride-i İlmiye'de de yayınlanmış. Yani ilmiye mecmuası, ilim adamlarının mecmuası. Muharrem 1333 tarihli nüsha, sayı 7, sayfa 436 ve 437. Şimdi geçendeki şeyi bir göz önüne getirin. İsa'dan yardım isteyen o kız çocuğuna. Bir de bakın ki Muhammed Aleyhisselam Müslümanların gözü. İşte bu en yüksek ulemanın yerinde. Beyannameden bazı bölümler almışım. Çünkü uzun bir beyanname. Beyannamenin 4. paragrafı şu ifadelerle bitmektedir. Allah'ın açık dini, ben şimdi onun sadeleştirilmiş şeklini okuyorum. Eski şekli de burada var. Allah'ın açık dini adına hızla savaşa çıkan Müslümanları her konuda başarılı kılıp yardım edeceğine onun yüce lütuflarıyla söz verilmiştir. Yani Allah müminlere yardım edeceğine söz vermiştir. Burada bir problem var mı? Yok. Evet. Hazreti Ahmet'in aydınlık şeriatını yüceltmek için Allah'ın payı bitti. Şimdi yazına geçti. Hazreti Ahmet'in aydınlık şeriat etmek için canını ve malını feda eden ümmet-i naciyesine, yani Kur'an'a uygun inanç ve davranış içerisinde bulunan ümmetine demek istiyor. Arka çıkıp elinden tutmak için Hazreti Peygamber'in mukaddes ruhu hazır ve mevcuttur. Şimdi buna ne diyeceksin? Müslüman askerlerini elinden tutacakmış. Niçin tutacakmış? Arka çıkacak. O kız çocuğu ne diyordu? Onun için şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de bu konuda o kadar çok ayet. Hatta şimdi devam edelim. Bir paragraf daha okuyayım. Ondan sonra konuşuruz. Ey İslam mücahitleri! Bakın ey İslam mücahitleri, Allah Teala'nın yardımı ve desteği, muhterem Peygamberimizin ruhaniyetinin yardımı ile, Allah'ın yardımı yetmiyor bakın. Muhterem Peygamberimizin ruhaniyetinin yardımı ile din düşmanlarını yere serip yok etmeniz ve Müslümanların kalplerini sonsuz mutluluklarla sevindirmeniz Yüce Allah'ın verdiği söz ile teyit edilmiş ve müjdelenmiştir. Allah'ın böyle bir sözü var mı? Allah ne diyor? اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَى Dara düşen bir kişi çağrıda bulunduğu zaman onun çağrısına kim cevap veriyor? وَيَكْشِفُ السُّٰءُ O kötülüğü gideriyor. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ Sizi bu toprakların halifeleri yani hakimleri yapıyor. E ilahum maallah. Allah'la beraber başka bir ilah mı var? Şimdi Allah'ın böyle bir sözü var mı? Bu Cenab-ı Hakk'a bir iftira değil mi? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah emrediyor. Diyor ki kul ya Muhammed onlara şunu söyle. La emliku lekum darran ve la raşada. Benim size ne bir zarar vermeye gücüm yeter ne de sizi olgunlaştırmaya. Kul len yücireni minallahi ahadun ve len ecde min dunihi multahada. De ki hiç kimse beni Cenab-ı Hak'tan kurtaramaz. Ondan, onun dışında da bir sığınak bulamam. İlla belâgan minallâhi ve risâlâtihi. Benim yaptığım sadece Allah'ın emirlerini, elçilik görevi verdiği şeyler ise tebliğdir o kadar. Ve her gün beş vakit namazımızda ya Rabbi kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz de diyoruz. Mantıkta bir fark görüyor musunuz? O zaman Cenab-ı Hak bu Müslümanlara hakimiyet verir mi? Biz kendimize Müslüman diyoruz ama Allah diyor mu bakalım? Şimdi ben size geçen de yine söylemiştim. Tekrar edeyim bu vesileyle. Bakın bu ayette geçen bir husus var. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ اِلَٰهًا وَاحِدًا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا Kendilerine sadece şu emir verilmişti. Başka bir emir verilmemişti. Bir tek ilaha kul olacaksınız. Mesela Hristiyanlar İsa seni korusun, Meryem seni korusun, kutsal ruh korusun, bir sürü koruyucular ararlar bulurlar. İşte İsa Aleyhisselam'ın şefaate gücü yeter, seni kurtaracaktır bilmem ne falan, kurtarıcımız derler. Şimdi bir tek Allah'a ibadet etmek, ondan başkasına ibadet etmemek. Biz İslam dinini anlatırken ne deriz? La ilahe illallah düsturu. Allah'tan başka ilah olmadığını söyler. Ama Müslümanların akidesini anlatan, inancını anlatan kitaplarda şirk konusu yoktur. Başlı başına bir konu olarak incelenmemiştir. Allah'tan başkasına kul olmama esastır. İbadet etmeme, ibadet konusu yoktur. Allah'tan başkasından yardım istememek olmazsa olmaz bir husustur. Bu konu yoktur. Allah ile kendi aranıza koyacağınız o min dunillah ifadesinin içerisine giren çok şey vardır. Bu konu da yoktur. Peki siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? İspat-ı vacip diye Allah'ın varlığını ispatla uğraşırlar. Ya hiçbir peygamber bununla uğraşmamış. Ama bütün peygamberler Allah'tan başka ilah olmadığıyla uğraşmışlardır. Siz neyle meşgulsünüz? Adeta İngilizlerin Hindistan'daki zeki öğrencilere logaritma cetveli ezberletmesi gibi bir şey. Peki bu durumda olan Müslümanları Cenab-ı Hak bırakın dünya hakimiyetini kendi bulundukları topraklara hakim eder mi? Hiç etmiyor. Kelam için söylediğimin aynısını fıkıh için de söylemek mümkün. Tefsir, birçok tefsirler için de söylemek mümkün. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey karşı tarafı tenkit falan değil. Kendimizi tenkit. Karşı taraf faaliyetini yapacak. Peygamberimiz ne diyor onlara? Allah ne emrediyor? قُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ Değil mi? Devamı nasıldı? Ve Resulü ve müminun. Allah, peygamberi ve mümine sizin ne yaptığınızı görecekler. Ha, ne yapıyorsanız yapın. Şimdi eğer biz doğru dürüst Müslüman olabilsek, onların faaliyetlerini artırmaları sadece sıkıntılarını ve kayıplarını artırır. Başka hiçbir işe yaramaz. Çünkü bizim karşımızda dayanmaları mümkün değildir. Ama biz Kur'an yerine başka şeyleri anlatır. Allah'ın emirleri yerine başka şeylerle meşgul olur. Başka insanların sözlerini anlatırsak işte bu halde olur. Şimdi devam ediyorum. Yuridune en yutfi'u ha bu ayeti bitireyim ha. O bitirdik değil mi orayı? Tamam. Yuridune en yutfi'u nurallahi bi efzahihim. İstiyorlar ki Allah'ın nurunu kendi ağızlarıyla söndürsünler. Ve yeballahu illa en yutimme nurahu. Ama Allah kendi nurunu tamamlatmaktan başka bir şeyden razı olmaz. Yani Allah bu nurunu tamamlayacaktır. Bu nur her tarafa yayılacaktır. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ O kafirlerin hoşuna gitmese bile. Dersin başında okuduğumuz ayet burada tekrarlanıyor. هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى Peygamberini o hüda ile, o Kur'an'la gönderen odur. Ve dinil hakkı, hak dinle gönderen odur. Niçin? لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Bütün dinler üzerine onu Allah hakim kılsın diye. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ O müşriklerin hoşuna gitmese bile. O zaman Cenab-ı Hakk'ın bu vaadi var. Bütün dinler üzerine hakimiyetini kuracak. Bu konuda zannediyorum çok uygun bir zamanda yaşıyoruz. O kadar güzel bir zaman ki. Şimdi şurada sohbet yapıyoruz. İnternet vasıtasıyla bu sohbet bütün dünyaya yayılıyor. Eskiden böyle bir şey yok. Ha dinlerler dinlemezler o ayrı bir konu. Ama yayılıyor. Dinlemek isteyen birisi çıksa dünyanın herhangi bir yerinden bunu dinleyebilir. Tabi dilimizi bilen. Ama bunu aynı zamanda çok değişik dillerde de yayınlamak mümkün. Yani bugün böyle bir imkan var. Mesela adam biz işte eskiden ben İstanbul Müftülüğü'nde çalışırken herhalde şimdi gene öyle oluyordur zannediyorum çünkü kanunlar değişmedi. Kurt dışında okuyan öğrenciler Dönüşlerinde yanlarında kitaplarını getirirler. Bu kitaplar eğer Arapçaysa, dini içerikli ise bize gelir, şey yapardı, gümrük yazı yazardı, biz de gider kontrol ederdik. O kitabın yurda sokulmasında sakınca var mı yok mu tetkikini yapar ve şey yapardık, raporumuzu verirdik. Ona göre girerdi. İhraç edilecek kitapları da bize gönderirlerdi. Bakardık. Uygun gördüklerimize rapor verdik. Uygun görmediklerimizde göndermezlerdi yurt dışına. Şimdi öyle bir şey var ki sınır mınır yok artık. Birkaç saniye içerisinde buradan dünyanın bütün köşelerine kitap gönderebiliyoruz. Hiçbir gümrükten geçmiyor. Hiçbir kontrolden geçmiyor. Adam oradan onu alıp anında printerından çıkarıyor, çoğaltıyor ve kitap olarak okuyor ya da çoğaltıp dağıtabiliyor. Böyle bir imkan var. O zaman bu muhteşem bir imkan. Hele şimdi işte Türkiye'nin Avrupa topluluğuyla da iyi ilişkiler içerisinde olduğu bir zaman, Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde, diğer ülkelerle iyi ilişkiler içerisinde, ki böyle bir ortamda da imkanları doğru dürüst kullanabilirsek hem kendi insanımıza hem başkalarına İslam'ı anlatma fırsatı elimize geçmiş demektir. Ama Peygamberimizin yaptığı gibi Allah'ın kitabını anlatmamız lazım. Şimdi bu söyleyeceğim şu söz bizim bu derse devam edenlere ağır gelmez ama bizi internetlerinin başında dinleyenlere çok ağır gelecek. Ama gerçekler her zaman tatsızdır, fakat söylemek gerekir. Sahabi döneminden itibaren Kur'an ve sünnet çizgisinden çok ciddi sapmalar olmuştur. Onun için dikkat edin, o zaman gidilen bölgelerin ötesine pek geçilememiştir. İşte bir İspanya'ya bir gidilmiş ama tutunulamamış, geri dönülmüştür. Buraya sahabilerden var mı İstanbul'da? Ebu Eyyub el-Ensari. Bakın İstanbul hala İslam. Ama Batı Trakya'da tutunulamamıştır. Sahabinin gittiği her yerde hala İslam duruyor. Eski şekliyle durmuyor ama oraya İslam devleti deniyor. Ya da Müslümanların hakimiyetindeki topraklar deniyor. Çünkü onlar gittikleri her yerde Peygamberimizden öğrendikleri evrensel dili konuşmuşlar. Yani Kur'an'ı anlatmışlar. İnsanlar zaten onu almaya çok hazır vaziyettedir. O öyle bir özümsenmiş ki bir daha çıkmıyor asırlar geçmesine rağmen. O zaman biz de madem Peygamberimiz bize örnek, o zaman yapacağımız ne? Bugün burada Peygamberimiz olsaydı ne yapardı? Başka nasıl örnek alabiliriz, değil mi onu? Ne yapardı? Kur'an'ı açıklardı. Çünkü Allah ona diyor ki ya eyyühe'r resul belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne indirilmişse onu tebliğ et. Fe illem tef'al fe ma bellagte risaletehu. Bunu yapmazsan Allah'ın elçiliğini yerine getirmiş olmazsın, tebliğde bulunmuş olmazsın. O zaman demek ki dünyaya hakimiyetin yolu nereden geçiyormuş? Kur'an'dan geçiyor. Bakın şeye, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tekrar hatırlayalım. Mekkeliler, Arap Yarımadası'nda Mekke son derece önemli bir yer. Çünkü Araplar oraya hac ve umre yapmak için gidiyorlar ve Mekkelileri kutsal insan kabul ediyorlar. Peygamberimize Mekkeliler hayat hakkı tanımadıkları için oradan Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. Diğer Müslümanlar da göç ettiler. Bu insanlar orada 8-10 seneye ayakta duracak hale ancak gelebilirler normalde. Bir yerden bir yere göç eden insan. Şimdi mesela yanımda Enes Hoca var. Kaç sene oldu sen Türkiye'ye geleli? 10 sene oldu. Şimdi 10 sene içerisinde bir hakimiyet kurabildin mi? Kuramadım. Şimdi bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varır varmaz şehrin hakimiyetiyle ele geçirir. Sözden daha güçlü bir silah yoktur. Çünkü siz silahla karşı tarafı öldürürsünüz en fazla. Ama sözde o adamın zihnindeki size karşı kötü niyetleri öldürür, onu teslim alırsınız. Bir de sömürgeci değilseniz, o kişiye kendi kişiliğini kazandırmak için uğraşıyorsanız, kendinize köle değil, yalnız Allah'a köle olması için uğraşıyorsanız, o kişinin hürriyetin doruk noktasını yakalaması için uğraşıyorsanız, çünkü yalnız Allah'a köle olmak hürriyetin doruk noktasıdır. Yalnız Allah'tan yardım istemesini öğretiyorsanız, ki kişisel sorumluluğun doruk noktasıdır, o kişinin adam olması için uğraşıyorsanız, o zaman siz bir kişi değil, her bir kişinin şahsında bir cemiyet kazanır. Şimdi onlar çok güçlü bir kişi olur. O size de köle olmuyor, başkasına da köle olmuyor. Kendi ayakları üzerinde duruyor, kendi problemini çözmeye uğraşıyor. Ama seninle tam bir dayanışma içinde de oluyor. Çünkü ilişkileriniz bir menfaat ilişkisi değil, yüce bir menfaat, yani Allah'a kulluk ilişkisi. İşte bu insanlar çok kısa süre sonra Mekkelilerin bütün baskısına rağmen Medine'de kaçkın durumunda olmalarına rağmen Medine'ye hakim olmuşlar. Medine'deki gruplar arası ilişkileri bunlar kurmuş. Bir sosyal mutabakat anlaşması yapmışlar. Kendilerini devletin reisi kabul ettirmişler. Bedir'de şeyi perişan etmişler. Uhud'da başarısızlıkla sonuçlanacak Mekke'nin başarısızlıkla sonuçlanacak bir baskın yapmasına sebep olmuşlar. Hendek'te de öyle ve arkasından Hudeybiye derken Hayber'in fethi, Medine'de hakimiyetin tam kökleşmesi, Mekke'nin fethi, işte Peygamberimiz vefat ettiği zaman 3 milyon metrekareden daha büyük bir toprak parçasına hükmediyor ve Üsame bin Zeyd'i de Suriye'ye göndermek üzere hazırlamış vaziyetteydi ordu olarak. Yani bütün kapılar açılmıştı. O kadar kısa süre içerisinde bu akıl almaz bir başarıdır. O zamanın şartları içerisinde bu askeri başarıyla desteklenmek mecburiyeti vardı. Başka çaresi yoktu. Bakın Peygamberimizin askeri hareketlerine bakın, hepsi bir zorunluluktan kaynaklanmıştı. Hiç keyfi olarak böyle bir şey yok. Çünkü esas olan, mesela işte Bizans kralına diyor ki İslam'la tebaanın arasından çekil diyor. Ya sen Müslüman ol ya da tebaanı serbest bırak, Müslümanlıkla yüzde gelsinler. Şimdi bugün bu imkanlar var. Ama doğru Müslümanlığı insanlara anlatmamız lazım. Şimdi şu anda oturun akşama kadar televizyonlarda programlar yapıyorlar. Efendim işte misyonerler şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ya sen onlar ne meşgul oluyorsun kardeşim? Onlarla niye uğraşıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Onu anlatsana bana. Yani şimdi onları anlatacaksın, milletin maneviyatını da kıracaksın. Biz ne yapalım? Baksana adamları. Onun için bakın bir devlet politikası olarak tespit edilmesi gerekir. Hem Türkiye'nin kurtuluşu olur bu, hem de yeniden dünya hakimiyetin merkezi olur. Ben şahsen yani son derece iddialıyım. Bizim yaptığımız bütün çalışmalar zaten onu ispatlıyor. Kur'an-ı Kerim merkezli çalışmalar. Biz Allah-u Teala zaten o vaatte bulunuyor. Bizim iddiamıza hiç gerek yok. Ne diyor? Bütün dinler üzerine hakimiyet kursun diye Allah böyle yapmıştır. Bugün elde bu imkan var. Bugün dünyanın her yerinde Müslüman cemaatler var. Ama o Müslüman cemaatler içerisinde olayı Kur'an-ı Kerim'e göre anlatan insanlar bulamıyoruz. Şimdi onlara beyler bu gittiğiniz yol yanlıştır, şöyle gideceksiniz diye doğru yol gösterilebilirse baştan bir tepki doğar. O çok tabidir. Ama sonra yavaş yavaş bu şey yapılırsa zaten çok kısa sürede Avrupa, Amerika, dünyanın diğer yerleri Peygamberimizin buyurduğu gibi gece ve gündüzün olduğu her yerde, her köyde, her şehirde, her eve İslam'ın bir şekilde hakimiyetinin kurulması mümkün. Şimdi diğer ayeti kerimede Saf suresinde, Saf suresi kaçıncı sure? 61. sure. 61. sureyi açıyoruz. Aşağı yukarı benzer ifadeleri orada da bulacağız. 61. surede de 5. ayetten başlayacağız. Yani Saf suresinde 550. sayfa bendeki Kur'an-ı Kerim'de. Ve iz kâle Musa li kavmihi, bir gün Musa kavmine şöyle demişti. Ya kavmi lime tu'zûneni ve kad te'lemûne enni Resûlullâhi ileykum. Ey kavmim, niye benim canımı sıkıp duruyorsunuz? Niye bana eziyet ediyorsunuz? Çok iyi biliyorsunuz ki ben Allah'ın size gönderdiği elçiyim. Bakın, İsrailoğulları, Musa Aleyhisselam'ın kavmi, Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın ikisi elçisi olduğunu çok iyi biliyorlar ve onu bunaltıyorlar. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Onlar yoldan çıkınca Allah da onların kalplerini kaydırdı. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Allah yoldan çıkmış olanları yola getirmez. Yani şimdi oturup dua edelim. Ya Rabbi sen bu memleketi yola getir. Getirmez kardeşim. Ama dua edelim gene. Elbette dua edeceğiz. O bizim iyi niyet gösterimizdir. Biz bunu tabii ki yapacağız. Bak ne diyor Allah? Allah fasık bir kavmi yola getirmez diyor. Az sonra okuyacağımız ayette de zalim bir kavmi yola getirmez diyor. Peki kimi yola getirir? Yola gelmek isteyenleri yola getirir. Evvela o istek insanlarda olacak. Sen yola gelmek isteyeceksin. Çünkü yehdi ileyhi men enab. Allah o tarafa yönelenleri yola getirir. Yani şimdi yoldan gidiyorsunuz, bakıyorsunuz ki bir adam hendeğe yuvarlanmış yolun kenarında ve çıkmak istiyor, yola çıkmak istiyor, gayret ediyor. Ne yaparsınız? Şu elini ver kardeşim der, çeker şey yaparsınız. Ama adamın hiçbir gayreti yoksa yola çıkarabilir misiniz? Yerine bile kaldıramaz. İşte yola gelmek için çaba gösterirse insan, Cenab-ı Hak da onun elinden tutar, yola getirir. Ama gayreti yoksa bir şey yok. Ve iz gâle İsa ibn Meryem. Şimdi bu Musa Aleyhisselam'dan bir örnek. Şimdi Meryem oğlu İsa'dan örnek. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam dedi ki, ya beni İsrail, İsrail oğulları, inni Resulullahi ileykum, ben Allah'ın size gönderdiği elçi, musaddikan lima beyne yedeyye mine tevrat, benim önümde bulunan Tevrat'ı tasdik eden bir elçi. Bakın, Tevrat'ı kabul ediyorum. Biliyorsunuz bugün Hristiyanlar Tevrat'ı reddetmezler, değil mi? Ne yapıyorlar? Tevrat ve İncil'i birleştirmişler. Adına ne diyorlar? Kitab-ı Mukaddes diyorlar. Evet, Yeni Ahit diyorlar. Eski Ahit, Yeni Ahit, ikisinin birleşmesinden oluşan Kitab-ı Mukaddes diyorlar. Bu Kitab-ı Mukaddes'i Yahudiler kabul ediyor mu? Onlar sadece Tevrat. Hatta Hristiyanların kabul ettiği Tevrat nüshasıyla Yahudilerinki birbirinden farklı. Aynı değil. Şimdi işte İsa Aleyhisselam diyor ki bakın ben Tevrat'ta kabul ediyorum. Ve mübeşşiren bir rasulün ye'ti min ba'di. Benden sonra gelecek bir peygamberi de müjdeliyorum. İsmuhu Ahmet. Onun adı Ahmet'tir. Şimdi önceden hazırlıklı olsaydık o ilgili kısımları burada okurduk İncil'den. O gelecektir ama ne de burada yok ki. İlgili bölümü bul da getir o zaman. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُ هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Muhammed Aleyhisselam onlara açık belgelerle geldiği zaman kabul etmeleri gerekirken ne dediler? Bu apaçık bir sihirdir dediler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Allah'a yalan iftirada bulunandan daha zalimi kimdir? Bu iftirayı ister Musa Aleyhisselam ümmeti yapsın, ister İsa Aleyhisselam, ister Muhammed Aleyhisselam ümmeti yapsın, fark etmez. وَهُوَ يُدُعَى اِلَى الْاِسْلَامِ İslam'a çağrılıyor. Yani gel Allah'ın kitabına teslim ol diyorsun. Şimdi dün Mustafa Çavdar diyor ki birisine demiş ki, birisiyle konuşuyormuş, ayet okuyacakmış. Aman demiş, beni dinden çıkaracaksın, öyle mi dedi? Beni dinden çıkaracaksın demiş. Ayet okuyacak, ayette dinden çıkaracakmış. Hangi dinde bulunuyorsa tabii. Neresi bunu tam olarak göster? 16. Kutsal ruhun işleyişi. Kutsal ruhun işleyişi. 16. Onun 16'sı. Evet. Burayı mı okuyayım? En sona. Şurayı okuyayım ben. Şurayı okuyacağım. Hayır hocam. Baştan başlayayım mı? Kutsal ruhu buradan itibaren şuradan, mi? Evet. 16 dedin. O 16, son, bölüm. 16. bölüm. Ha, tamam. Şimdi buradan tabii isimler çıkarılmış. Şimdi demiş İsa Aleyhisselam, beni gönderenin yanına gidiyorum. Ne var ki içinizden hiçbiri nereye gidiyorsun diye sormuyor. Yuhanna'nın 16. bölümünde Kutsal Ruh'un işleyişi başlığı altında. Ne var ki içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama bunları söylediğim için yüreğiniz kederle dolu. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez. Yardımcı diye tercüme etmişler. Aslında bakın burada dipnota ne koymuşlar? Bu dünyanın egemeni şeytan değil. Yok, onu koyayım. Yardımcı bir dakika. Evet. Bu dünyanın egemeni şeytan diye koymuşlar diyor. Şeytanla ne alakanız var? Şimdi yardımcı gelmez. Peygamberimizin adını çıkarmışlar, yerine yardımcı koymuşlar. Geliyor. Ama gidersem onu size gönderirim. Tabii bu değiştirmişler onu. İsa gönderiyor. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Yani günah konusunda dünyada suçluluk var. Efendim, doğruluk konusunda, gelecek yargı konusunda, yani ahiret konusunda dünyada yanlış inanışlar var. O konuda ikna edecektir. Günah konusunda, çünkü bana iman etmezler. Bugünkü Hristiyanlar gerçek İsa Aleyhisselam'a inanıyorlar. Onu tanrılaştırmışlar. İşte en büyük günah. Çünkü bana iman etmezler. Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum. Allah'a gidiyorum. Artık beni görmeyeceksiniz. Artık beni görmeyeceksiniz de yeniden gelmesi de ne oluyor İsa Aleyhisselam'ın? Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. Ha, o egemen kısmına şeytan demişler. Ben onu yanlış görmüşüm. Dünyanın egemenine, dünyanın egemeni şeytanmış. Tövbe estağfurullah. Şimdi onlarda böyle bir inanç var maalesef. Allah İsa Aleyhisselam'ı kurban ederek dünyayı kurtarmış. Öyle inanıyorlar değil mi? Kimden kurtarmış? Hayır, şeytanın egemenliği. Bak, Allah kendi oğlunu fidye vererek ancak dünyayı kurtarıyor. Demek ki Allah, şeytan Allah'tan daha güçlü olmuyor mu o zaman? Bunlarda o kadar çok tanrı var ki. Herhalde bu inançtandır o şeytana tapanların ortaya çıkması. Evet. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, onun yerine peygamberimizi koyun. Yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ اللّٰهِ Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek. İslam'ın gerçek peygamber olduğunu Kur'an'dan ancak öğreniyoruz değil mi? Tanrı yapmak ve İslam'ı yüceltecek tek Tanrı Allah-u Teala'dır. Çünkü benim olandan alıp size bildirecek. Benim olandan alıp. Tabii herhalde bu peygamberlerin tebliğleri hep birbirinin aynısıdır. Onu kastetmiş olabilir. Babanız var benimdir. Buna takım şey ilave etmişler. Evet, kısa süre sonra artık beni göremeyeceksiniz. Evet. Yine kısa süre sonra beni göreceksiniz. Onu da oraya ilave etmişler. Halbuki yukarıda ne diyor? Beni bir daha göremeyeceksiniz diyor. Şimdi ilaveler nasıl anlaşılıyor görüyor musunuz? Evet. وَمَنْ اِفْتَرَى وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Allah'a o yalanı iftira edenden daha zalim kimdir? وَهُوَ يُدْعَى اِلَى الْاِسْلَامِ O İslam'a çağrılıyor. Ediyor. Allah'ın söylemediğini Allah'a mal ediyor. Bundan daha zalimi kimdir? Bunu Müslümanlar da maalesef bolca yapıyorlar. Kitapların çoğu bitişlere dolu. يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ İstiyorlar ki ağızlarıyla وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah zalimler topluluğunu yola getirmez. Yani onlara dirlik ve düzenlik vermez. Şimdi az önce İslam ülkelerini cihada davet beyannamesinde yapılan zalimlikleri gördük değil mi? Yani yanlış, zalimlik yanlışlık demek. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Tabi en büyük zulüm şirktir. Peygamber Allah'ın yanında peygamberin de yardımını istiyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak demez mi? Madem peygamberiniz yardım ediyor, buyursun da sizi galip getirsin. Hadi bakalım. He? Evet, yani eğer ölse ya da öldürülse efe imate ev kutilen kalabtum ala aqabikum. Peygamber ölse ya da öldürülse siz gerisin geri mi döneceksiniz? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ Ondan sonrası nasıldı? Ha, bu ayetin başıydı değil mi? Muhammed sadece peygamberdir. Ondan önce de çok peygamberler geçmiştir. O ölse ya da öldürülse siz gerisin geri mi döneceksiniz? Evet. Şimdi böyle zalimlik yapmış olan bir topluma Allah dirlik düzenlik verir mi? Hiç mümkün değil. Bizim toplumlar kolay kolay dirlik düzenlik yüzü görmezler. Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı büyük suç işlemişler. كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ Neydi onu hatırlıyor musunuz ayet kerimenin yeri? وَشَهِدَ اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Maide'deydi. Ali İmran'daydı galiba değil mi? Ali İmran 86 peki. Bakın burada Ali İmran 86 Allah-u Teala ne diyor? كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدِ اِيمَانِهِمْ İnandıktan sonra kafirliğe sapan bir toplumu Allah nasıl yola getirir, ona dirlik ve düzenlik verir? Hiç öyle şey olur mu? Yani bir toplum ki inanmış ve şehidu enne rasule hak, peygamberin hak olduğuna şahitlik etmişler. Yani eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh demişler. Ve ca'ehumul beyinat, ona bu konuda, onlara bu konuda çok açık deliller gelmiş. Müslümanlığın nimetlerinden yemişler. Bizim bulunduğumuz bölge değil mi? Böyle bir toplumu Allah nasıl dirlik ve düzenlik verir? Bak da aynı şeyi söylüyor. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah o zalimler topluluğunu yola getirmez. Allah onlara dirlik ve düzenlik vermez. İki yakaları bir araya gelmez. Ulaike cezauhum. Bunların cezası şu. اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Onların üzerinde Allah'ın laneti, meleklerin laneti, tüm insanların laneti vardır. Çünkü ellerinde Allah'ın kitabı var, ne kendileri okuyup ondan istifade ediyorlar, ne insanlara tebliğ ederek başkalarının istifadesini sağlıyorlar. Hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar, hem de insanların sıkıntının altına kıvranmasına göz yumuyorlar. Tabii ki eğer bir insan elinde Allah'ın kitabı varsa, onu da kimseye okutup okutturmuyorsa ne diyecek? Bunu ben de anlamam, sen de anlamazsın diyecek. Kim anlıyor? Eski ulema anlıyor. Nerede onlar? Ölmüşler. Bitti o zaman. Evet. Ulaike cezauhum enne aleyhim lanetallahi vel melaiketi vel nasi ecmain. Bunların cezası üzerlerine Allah'ın laneti, meleklerin laneti ve tüm insanlığın laneti olur. Çünkü insanlığa Allah'ın kitabının ulaşmasına engel oluyorlar. Allah'ın kitabı tıpkı duru, temiz, tatlı bir su gibidir. Öbür tarafta insanlar susuzluktan kırılıyor. Bu suyun başında oturmuşsun, ne sen içiyorsun ne başkasına içirtiyorsun. Kayyine fiha, o lanet ağaçlık alırlar. لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَوَرَ فَحِفْلَتِلْمَزْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Onlar gözetilmezlerdir. Bir tek şartı vardır bunun. Bunun illellezine tabu. Tevbe edecekler. Bu yol yanlış yol deyip o yoldan geri dönecektir. مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Ne olmuşsa olan bitenden sonra وَاَصْلَحُوا durumlarını düzelteceklerdir. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ الرَّيْمِ O durumda Allah elbette ki çok bağışlar ve çok ikramla bulunur. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Gene az önce okuduğumuz bir ayetin tekrarı var. Yuridûne, bu ayetin benzerini Tevbe suresinde okumuştuk. Yuridûne liyutfi'û nurallâhi bi'efvâhihim. İstiyorlar ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürsünler. Kurgandalarla, Kur'an'la insanların arasına engeller koyuyorlar. وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ Allah nurunu tamamlayacaktır. وَلَوْ كَرِهَ الْكَرُونَ كَافِرَ Bundan hoşlanmasın. Tekrar benzeri ayet هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى Resulünü o hüda ile, o kitapla gönderen ve dinil hakkı, o gerçek dinle gönderen odur. Niçin göndermiştir? لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Bütün dinler üzerine onu hakim kılsın diye. O zaman demek ki bütün dinler, her insanın kendine göre bir dini var mı? Yani hayat tarzı demektir bu din. Yaşam biçimi demektir. Ve her insan da hayatında Allah'a bir yer verir. İşte Allah'ın dini tüm bunların üzerine hakimiyet verir. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ İsterse o müşrikler bundan hoşlanmaz. Şimdi bütün bunlar bakın bu hadisler okuduğum ayetlerin açıklaması dışında hiçbir şey ifade etmiyor. Diyor ki Peygamberimiz Allah diyor benim için yeryüzünü bir araya getirdi. Onun doğularını ve batılarını gördüm. Şurası gerçek ümmetim. Ümmetimin hakimiyeti bana gösterilmesi olacak. Yani hepsinin üzerine hakimiyet kuracaktır ümmetim. Bu hadisi Müslim rivayet ediyor. Ebu Davud rivayet ediyor. Tirmizi rivayet ediyor. Ve İbn-i Mace rivayet ediyor. Bir de Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Bir başka hadis. Bunu da İbn-i İbad etmiş. Peygamberimizi bu iş, yani Müslümanlık, gecenin ve gündüzün olduğu her yere ulaşacaktır. Hiçbir ev kalmayacak ki, yani o şehir, o köy evi olsun fark etmez. Allah onu o evin içine bu dini sokacaktır. Mutlaka. Bir kısmı mümin olarak, yani o evlerin bir kısım sakinleri mümin olarak bu dine girecekler. Bir kısmı da bu dine girmemenin ezikliği içinde olacaklardır. Zillet içerisinde olacaklar. Allah bir kısmını İslam'la şereflendirecek. Bir kısmı da kafirlikleriyle zelil olacaktır. Zelil kılacaktır. Ve son hadis, bunu da Ahmet bin Hanbel rivayet etmiş. Abdullah bin Amr bin el-As, bu Ebu Kubeyl adında bir zat diyor ki, onun yanında bulunuyorduk. Abdullah bin Amr bin el-As'ın yanında bulunuyorduk. Ona birisi bir soru sordu. Dedi ki, bu iki şehirden hangisi? Konstantiniyye mi yoksa Roma mı daha erken fethedilecek? Yani İstanbul mu, Roma mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sormuşlar ona, o da diyor ki, o da şöyle yapmış, kendine ait bir sandığı çıkarmış, etrafında halkalar varmış sandığın, ondan bir yazı çıkarmış. Demiş ki, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresine otururken, bir gün ona aynı soru soruldu. Bu iki şehirden hangisi daha önce fethedilecek ya Resulallah? Konstantiniyye mi yoksa Roma mı diye. Dedi ki Heraklius'un şehri önce de yani İstanbul. Evet. İşte buradan şu sonucu çıkarmak zorundayız. Biz Müslümanlar olarak şunu yapacağız. İnsanları suçlamanın bir anlamı yok. Geçmişi falan değil. Yapacağımız şu. Bu ülkede Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı ne yapardı? Geçmişte iyi yapmış olan olur, kötü yapmış olan olur, günah işlemiştir, sevap işlemiştir. Allah'ın adaletinde en küçük şüphemiz yok, değil mi? Allah onlara bizden daha yakın elbette ve bizden daha çok sever onları. Onlarla uğraşmamıza lüzum yok. Tilke umetun kad halet. Onlar gelmiş, yaşamış, ölmüş, gitmiş bir topluluk. Biz burada bazı şeyleri söylüyorsak konuyu kavrayasınız diye söylüyoruz. Birilerini kafir müşrik diye ilan edesiniz diye değil. Böyle bir şey yapmak hiçbirimize hiçbir şey kazandırmaz. Belki o insanlar son ömürlerinde tevbekâr da olmuş olabilir. Peygamberimiz bugün Türkiye'de olsaydı ne yapardı? İşte biz onu yapacağız. Doğruları söylediğiniz zaman zaten yanlışlar kendiliğinden ortaya çıkar. Yanlışlar gitmez ki. İki kere iki kaç eder? Kaç eder? Dört. Peki kaç etmez? Etmezleri bir sayın bakalım. Ömrünüz biter, etmezler bitmez değil mi? Ama ederi söyledim mi? Gerisine gerek yok. Ama bizim yanlışlarla uğraşmamıza lüzum yok. Birilerine hakaret edip de lüzumsuz zaman geçirmemize gerek yok. Kimsenin yarasını deşmeye de lüzum yok. Yarasını kaldırmak için uğraşmaya da gerek yok. Siz onun üzerine gerekli haleler, adamın hiç farkına bile varmaz. Ama merhem sürmeden yarayı ne yaparsınız doktor bey? Derinleştirirsiniz. İyileşmez. Daha çok ızdırap verirsiniz. Kimsenin bir faydası olmaz. O zaman demek ki yapacağımız şey onun bunun yanlışıyla uğraşmak değil. Bu yol, bu tedavi edici bir yol. Bu bizim için de çok faydalı, başkaları için de çok faydalı. Kimseyi de, kimseyle de didişmeye lüzum yok. Doğruların anlatılmasından rahatsız olan geniş bir kitle kesin karşımıza çıkacak. Ama onların hepsi yollarının yanlış olduğunu anladıkça eriyecekler, zayıflayacaklar ve kaybolacaklar. Hiç başka çaresi yok. Kar kütlesi ne kadar çok olursa olsun güneş karşısında erimekten başka bir seçeneği yoktur. Benim önemli olan o güneşi şey yapmaktır. Bir tarafta o eriyen kar kütlesi bu defa fayda sağlamaya başlar. O güneşin altında çalışan bir kısmına soğuk su olur. Bir kısım tarlalara da tarlaların sulanması için gerekli suyu oluşturur. Öyleyse doğrularla meşgul olalım. O zaman göreceksiniz ki Türkiye çok çabuk şey yapacaktır. Bütün İslam ülkeleri çok çabuk toparlanacaktır. Ve Allah'ın diğer ülkelerdeki kulları, yani İslam ülkelerinin dışında, İslam ülkelerinde yaşayan ama Müslümanlıktan habersiz olan kullar gibi, başka ülkelerde yaşayan kullar da Allah'ın dinine kavuşacak. Ama Allah'ın dinine kimse kimseyi köle edemez, sömüremez. Herkes kişiliğine kavuşur, hürriyetinin doruk noktasına kavuşur. Herkes kişisel sorumluluğun ne olduğunu öğrenir. Herkes dünyada da mutlu olur, ahirette mutluluğu yakalar. Biz de Allah'a karşı vazifemizi yapmış olmanın mutluluğuyla ömrümüzü tamamlar ve Cenab-ı Hakk'ın da bize yapacağı ikramlara inşallah hak kazanmış olarak bu dünyadan ayrılırız. Şimdi surenin son ayeti var, onu da okuyalım. Böylece bugünkü dersini bitirelim. Fî suresini kastediyorum. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُ. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı gayet şiddetli, sert, kendileri arasında da son derece merhametli, birbirlerine ikramda ve iyilikte bulunan insanlardır. Çünkü bakın, kafirlere karşı yumuşaklık kafirlerin aleyhinedir. Çünkü yollarının doğru olduğunu zannederler. Yanlışlarını söylemek lazım. Şimdi bugün deniyor ki işte diyaloglar falan yapılıyor. Aman efendim diyorlar. Müşterek noktalara bakalım. Güzel. Müşterek noktalara baktığın zaman zaten hiç kimsenin bir problemi olmaz ki. Problem farklılıklar. Onun da ağzı var, burnu var, onun da kolları var. Şimdi bizim köyden birisi gelmişti ben çocukken şehre. Neyse bir şey olmuş. Olayın şeyini bilemiyorum da. Valiliğe çıkmışlar babasıyla beraber çocuk. Oradan da bizim eve geldi. Anneme hararetle anlatıyor. Gülsüm teyze diyor. Valide bizim gibi insan ya. Onun da ağzı var, burnu var, kulakları var, elleri var, ayakları var. Aynen bizim gibi diyor. Vallahi öyle diyor. Zannediyorum ki inanmayacak. Bu onu vali. Öbürünü de köylü yapar. Eli, ayağı, kulağı değil ki değil mi? Aradaki farklılık, felekler değil, farklılıklar. Şimdi orada gidip de vali bey, ya bırak farklılığı, benzerliklerden hareket edelim, biraz da senin koltuğunda ben oturayım. Olur mu öyle bir şey? Efendim, Hristiyanlarla karşılaştığınız zaman bunların yanlışlarını söyleyeceksiniz. Bunların yapmaları gereken doğruyu söyleyeceksiniz. Ve onlara ama Allah'ın ayetlerinden söyleyeceksiniz. Kendi kafanıza göre değil. Onlar doğruları öğrensinler. Bakarsınız bir kısmı yapar. Bir kısmı da yapmıyorsa yapmaz. Ama sen vazifeni tamamlamış olursun. Bir kere Hristiyanlıkla aramızda temel fark, misyonerler bizim aramızda. Misyoner adamı mutlaka Hristiyan yapmak isterler. Onlar tebliğ diye bir olay yoktur onların. Vaftiz etmek isterler. Çünkü onlar da kalpten kırılan etmiyor falan değil. Suya batırlar bir şey diye bitiyorlar. Ama bizde bir adamı Müslüman etmeyi diye bir görev var mı? Allah peygamberimize diyor. İnneke la tehdi men ahbabte. Sen istediğin yola getiremezsin. Onlar illa Hristiyan mı? Tebliği yok onlarda. Hristiyanlaştırma var. Ama bizimkisi tebliğdir. İnsanlara dini anlatacaksın. Kabul edecekse kendi edecek. Etmeyecekse kendi etmeyecek. Allah'ın bu konuda çok kesin emirleri var. Terahum rukka'an succeden yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvâne. Bunu görürsün. Rükû ve secde halindedirler. Allah'ın ikramını, Allah'ın rızasını arıyorlar. Simahum fi vucuhihim min eseris sucud. Onların işaretleri yüzlerindedir. Secde izinden, secdenin bir izi olarak şeydir. Bakarsın, secde yaptıkları bellidir. Yüzleri farklıdır onların. Zalike meseluhum fit Tevrat. Bu onların Tevrat'taki örnekleridir. Demek ki Tevrat'ta böyle anlatılıyormuş Müslümanlar. Ve meseluhum fil İncil. İncil'de onlar da şu şekilde anlatılırlar. Kezer'in ahraca şat'ahu. Bir bitki gibidirler ki ortasındaki o yeşillik nedir ortasında? Hadizini çıkarmış. Teazerahu onu kuvvetlendirmiş. Festevleva ve kalınlaşmış. Festeve ala suki bu defa kendi safı üzerinde duruyor. Kendi ayakları üzerinde durma meselesi diyoruz ya öyle. Kendine güvenen, sağlam ayakları üzerinde duruyor. يُعْجِبُ الزُّرَّعَ Böyle bir ekin ki o şeyi böyle hayran hayran kendine baktırıyor çiftçi. يَغِيْغَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Diğer çiftçiler bundan dolayı kıskansınlar diye. Sıkıntıya düşsünler diye. Neden bizimkisi öyle olmadı diye. Ya da kafirler bundan dolayı kin ve nefret içerisinde olsun, öfkelensinler diye. Yani Müslümanlar kendi ayakları üzerinde ayakta duran, kendine güvenen güçlü. Ki bir insanın kendine güvenebilmesi kadar iyi bir şey.